kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w aptekach. A wiesz, Karol, co robię, kiedy mam ochotę na czekoladę? No? Polędwicę. Pascal, to jest dziwne. Jak dziwne? Co dziwne? A ty co niby robisz, jak masz ochotę na czekoladę? No, kaczkę? Hello? Teraz czekolada mleczna tylko po 1,39 zł za 100 gramów, a czekolada z orzechami laskowymi po 2,05 zł za 100 gramów. A wszystkie czekolady Fincare minimum 30% taniej. Regulamin akcji na www.lidl.pl. Stop! Nie czekaj, aż usłyszysz ten sygnał. Już dziś podaruj swojemu sercu Gold Omega 3. Pęd życia, papierosy, stres, zła dieta negatywnie wpływają na twoje serce. Dlatego firma Olimp Labs stworzyła suplement diety Gold Omega 3. Najlepszy prezent dla twojego serca. Gold Omega 3 przyczynia się do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi i właściwego poziomu trójglicerydów. Gold Omega 3 dla prawidłowej pracy twojego układu krążenia. Gold Omega 3, strażnik twojego serca. Katapultował się do czarnej dziury normalnie. Poczekaj, mam drugi telefon. Tak, zadzwonię, pewnie, że mogę. Tak, zadzwonię. Halo, jesteś? No i wtedy... Halo, dzień dobry. Poczekaj, oddzwonię. Dzień dobry, panie sąsiadce, gazetkę. Z kim pan tak ciągle gada, co? No jak to z kim? Z każdym. Pan to może, słowo daje. Pewnie, ze wszystkimi mogę, nawet z panią. W Orange jest, masz rozmowę bez limitu do wszystkich sieci. Płacisz 7 zł i przez tydzień rozmawiasz za darmo z Play Plus, T-Mobile i Orange. Szczegóły na orange.pl. Do wszystkich zmienia się z Orange. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 16 lutego, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis. Za 2 godziny rolnicy zaczną pikietę w Bydgoszczy. Będą protestować mimo zakazu prezydenta miasta. Lider SLD Leszek Miller nie ma o czym rozmawiać z zawieszonym za krytykowanie sojuszu Grzegorzem Napieralskim. Jedynym rozmówcą pana Napieralskiego będzie sąd partyjny, który pewnie się niedługo już zbierze. Mimo zawieszenia broni w Donbasie, dziś wchodzą w życie kolejne unijne sankcje wobec Rosji. Rolniczy protest w Bydgoszczy. Za 2 godziny rolnicy mają spotkać się w podbydgoskim Pawłówku. Stąd ciągnikami przyjadą do centrum miasta przed Urząd Wojewódzki. Zgody na protest nie wydał prezydent. Rolnicy odwołali się od tego postanowienia do wojewody kujawsko-pomorskiego. FMS decyzję prezydenta podtrzymała. Mimo to rolnicy nie rezygnują z pikiety, bo jak tłumaczy Marian Zubik ze Związku Zawodowego Samoobrona, decyzja wojewody do nich nie dotarła. Pani wojewoda miała czas 24 godziny na odpowiedź nam w tej sprawie w formie elektronicznej lub pisemnej. W ciągu 24 godzin. Do tej chwili nie mam żadnej od pani wojewody, żadnego sygnału, a więc uważam, że została sprawa potraktowana pozytywnie. Tymczasem rzecznik wojewody twierdzi, że rozpatrzenie odwołania przez wojewodę nie wstrzymuje decyzji prezydenta. Zatem zakaz wjazdu ciągników do Bydgoszczy wciąż obowiązuje, mówi Bartłomiej Michałek. W związku z tym, że przewodniczący Związku Zawodowego Rolników Samoobrona nie pozostawił żadnego adresu mailowego, żadnego numeru faksu, ta decyzja została wysłana listem poleconym. Niemniej rozstrzygnięcie odwołania nie wstrzymuje decyzji prezydenta miasta Bydgoszczy, czyli obowiązuje zakaz zgromadzenia publicznego polegający na przejeździe ciągników rolniczych ulicami miasta Bydgoszczy. Rolnicy domagają się m.in. wypłat odszkodowań za straty wyrządzone w uprawach przez dziki, a także przywrócenia opłacalności produkcji mleka i trzody chlewnej. W czwartek zamierzają wrócić do Warszawy i rozstawić zielone miasteczko. Czy Grzegorz Napieralski ostatecznie rozstanie się z SLD? Szef sojuszu Leszek Miller zapowiada w Trójce, że już niedługo zbierze się sąd partyjny i zdecyduje o losach Napieralskiego. W styczniu poseł został zawieszony w prawach członka SLD za krytyczne wypowiedzi pod adresem partii i działanie na jej szkodę. Leszek Miller ma na naszej antenie nie chciał przesądzać, jaką decyzję może podjąć sąd partyjny. Powiedział, że trzeba szukać nowej formuły, że trzeba rozwiązać SLD, że trzeba zakończyć działalność SLD, czyli powiedział, wysłał sygnał, proszę państwa, nie głosujcie na SLD. Ja nie wiem, jaki będzie wywiadek. Nie zostanie odwieszony. Ja nie wiem, jaki będzie werdykt sądu, dlatego, że w statucie jest wiele rozmaitych kar, zaczynając od upomnienia, a skończywszy na skreśleniu z listy członków. Były premier, pytany o to, czy Marek Siwiec wróci do SLD, powiedział, że nie zna jego planów. Dodał, że Siwiec musiałby znaleźć jakieś koło, które by go przyjęło i musiałby przejść przez całą procedurę przyjęcia w szeregi sojuszu. A teraz najnowsze doniesienia ze wschodu Ukrainy. Prorosyjscy separatyści grożą dalszą ofensywą, jeżeli zawieszenie broni nie będzie przestrzegane. Strona ukraińska twierdzi tymczasem, że to jej wojska są regularnie atakowane w co najmniej 2 miejscach w Zagłębiu Donieckim. Lider donieckich bojówkarzy Oleksandr Zacharczenko powiedział, że dojdzie do pacyfikacji Debalcewa, jeżeli wojska ukraińskie nie poddadzą się. Ukraińcy przyznają, że są tam w trudnej sytuacji. Ich pozycje są otoczone i regularnie ostrzeliwane. Separatyści twierdzą, że w okolicach Debalcewa nie obowiązuje zawieszenie broni, ponieważ nie jest to front, a wewnętrzne terytorium ich samozwańczej republiki. Bojówkarze grożą, że jeżeli wojska ukraińskie nie będą przestrzegać zawieszenia broni, zajmą też Mariupol. Także pod tym miastem wczoraj toczyły się zacięte walki. Zginęło co najmniej dwóch żołnierzy z pułku Donbas. Kijów twierdzi, że jego żołnierze tylko odpowiadają ogniem na prowokacje separatystów. Wątpliwe jest zatem, aby dziś rozpoczęło się wycofywanie ciężkiego sprzętu wojskowego. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Bruksela uruchamia kolejne unijne sankcje dyplomatyczne przeciwko Rosji. Do czarnej listy dopisano 19 osób oraz 9 firm i organizacji. Sankcje dyplomatyczne obejmują zakaz wjazdu do Unii, blokadę aktywów finansowych. Restrykcje zaczynają obowiązywać mimo uzgodnionego w Mińsku zawieszenia broni. Tak zdecydowali unijni przywódcy na czwartkowym szczycie. Kto dokładnie znajdzie się na czarnej liście, będzie wiadomo po publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, ale z nieoficjalnych informacji wynika, że sankcjami zostaną objęci przede wszystkim separatyści, a także 5 rosyjskich polityków, 2 wiceministrów i 3 deputowanych. Firmy i organizacje, które zostaną dopisane do listy, również nie należą do czołowych. Te restrykcje nie będą zatem dotkliwe, ale Unia grozi kolejnymi sankcjami. Tak mówiła kanclerz Niemiec Angela Merkel na zakończenie czwartkowego szczytu. Jeśli nowe porozumienie z Mińska nie będzie przestrzegane, będziemy musieli podjąć dalsze decyzje. Unijni przywódcy ocenią sytuację na Ukrainie podczas kolejnej narady w przyszłym miesiącu. Jeśli warunki rozejmu nie zostaną dotrzymane, to możliwe jest przedłużenie obecnych sankcji gospodarczych, które wygasają w lipcu, oraz ich zaostrzenie. Beata Pchłomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był Serwis Trójki. Sponsorem audycji są Targi Kielce, organizator międzynarodowych targów branży sportowej i outdoorowej Kielce Sport Expo, 18-20 lutego 2015. Teraz czas na sport. Michał Gąsiorowski. Faworyci nie popisali się na początku nowej rundy T-Mobile Ekstraklasy. Legia Warszawa sprawiła wręcz sensację, przegrywając w kiepskim stylu na własnym boisku 1-3 z Jagiellonią Białystok. Bardzo zimny prysznic, ale czasami taki prysznic się przyda, bo trzeba przeanalizować to spotkanie i na chłodno jest co poprawiać. Mówił po meczu Jakub Kosecki. Wcześniej Śląsk-Wrocław zremisował 1-1 z Krakowią. Dziś zagrają jeszcze Górnik Zabrze z Koroną Kielce. Polscy panczyniści bez medalu w Mistrzostwach Świata w Heerenveen. Ostatniego dnia o podium otarł się Artur Wąś, który w wyścigu na 500 metrów zajął 5. miejsce, a do podium stracił 22 tysięczne sekundy. Tuż za podium, zgadza się. Niestety chyba uległem presji. Podium było jak najbardziej do zrobienia, natomiast no nie udało się. Skoro o liczbach, to 251,5 metra to nowy rekord świata w lotach narciarskich. Tyle pofrunął na skoczni Vikersund Norwek Anders Schwanemel. W zawodach był drugi, wygrał Niemiec Severin Freund. Złoto w alpejskich mistrzostwach świata wywalczył natomiast Francuz Jean-Baptiste Grange. Największy faworyt, Austriak Marcel Hirscher, wypadł z trasy w drugim przejeździe. Inny Francuz, Sebastian Ogier z ekipy Volkswagena, wygrał natomiast rajd Szwecji. Zwycięstwo wyrwał na ostatnim odcinku specjalnym koledze z teamu Andreasowi Mikkelsenowi, który wpadł w zaspę. Kierowców Volkswagena rozdzielił Thierry Neuville z Hyundai'a. Kubica zajął 20 miejsce, a Michał Sołowow na przedostatnim odcinku wypadł z trasy i zaprzepaścił szansę na 12 pozycję w klasyfikacji generalnej. W NBA kibice mieli swoje święto. W meczu gwiazd Zachód wygrał ze Wschodem 163-158, a na boisku brylował Russell Westbrook. Russell Westbrook w całym meczu uzyskał 41 punktów i zabrakło mu tylko jednego oczka, aby przynajmniej wyrównać rekord Wilta Chamberlaina z 1962 roku. MVP is from the Oklahoma City Thunder, Russell Westbrook. Russell Westbrook po otrzymaniu tego wyróżnienia szczęśliwie powiedział: byłem blisko ustanowienia historycznego wyniku. To niesamowite grać taki pojedynek w tak wyjątkowej hali i w Nowym Jorku. To było rekordowe All-Stars pod względem punktów. Uzyskano ich 321 i o 3 oczka poprawione osiągnięcie z poprzedniego roku. Pierwszy raz również doszło do tego, że w przeciwnych zespołach zagrało 2 braci. Chodzi o Hiszpanów Gasol. Zachód wygrał 27 raz w historii. Wschód ma 10 triumfów więcej. Z Chicago Jan Pachlowski. I na koniec o niezwykłej akcji Zlatana Ibrahimowicza. Podczas ostatniego meczu ligowego Zlatan po strzeleniu gola zdjął koszulkę, za co został oczywiście ukarany żółtą kartką. Wyjaśnił później, że zrobił to celowo, odsłaniając swoje ciało całe pokryte tatuażami. Mam ich 15, są tymczasowe, przedstawiają prawdziwe nazwiska ludzi, których dotyka głód. Tłumaczy gwiazdor PS, że nawet gdy pewnego dnia tatuaże znikną, ludzie pozostaną. Na świecie jest 805 milionów głodujących ludzi. Chciałem zwrócić uwagę na ten problem i wesprzeć Światowy Program Żywienia. Sponsorem audycji są Targi Kielce, organizator międzynarodowych targów branży sportowej i outdoorowej Kielce Sport Expo, 18-20 lutego 2015. Dziś pogodnie, jedynie na wschodzie kraju więcej chmur i możliwy przelotny śnieg. W Białymstoku termometry pokażą minus 3 stopnie, w Warszawie i Lublinie 0, w Trójmieście i Krakowie plus 1, w Poznaniu 3, w Szczecinie i Wrocławiu 4 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pip, pip. Niech dobrobyt będzie z tobą. My, Optymianie. Słuchasz? Posłuchaj o miłości. Prawdziwej. Kto kocha, ten daje i nie odbiera. BGŻ Optima daje odsetki i nie odbiera. Nawet jeśli zerwiesz lokatę. Bo kocha. Wysokim procentem. Aż 4% w skali roku na lokacie bezkarnej i gwarancja wypłaty wypracowanych odsetek nawet w przypadku jej zerwania. Lokata 3-miesięczna od 1000 do 20 tysięcy złotych dla nowych klientów. Załóż na bgzoptima.pl. Detramax. Na ciężkie nogi. Kobiety znalazły wreszcie to, na co czekały. Detramax. To maksymalne wsparcie dla nóg. Sama stosuję Detramax, bo oprócz diosminy i hesperydyny zawiera ekstrakt z vitis vinifera, który dodatkowo wspiera naczynia żylne oraz mikrokrążenie. Sprawdziłam. Detramax naprawdę działa. Detramax to pełna ochrona dla moich nóg. Dlatego zapraszam do aptek po suplement diety Detramax. Krystyna Czubówna. I niskie ceny od Lidla. A dzisiaj licytujemy paprykę czerwoną w supercenie, tylko 5,99 za kilogram. I uwaga, kto da 5,99 za paprykę czerwoną po raz pierwszy, 5,99 za paprykę chrupiącą po raz drugi i 5,99 za paprykę za 5,99 po raz trzeci. Sprzedana! I smaczna, chrupiąca, czerwona papryka za 5,99 wędruje do każdego, kto ją kupił. Lidl. Co tydzień coś nowego. Papryka czerwona 5,99. Oto największa tajemnica pożyczek gotówkowych. Dlaczego, kiedy chcesz pożyczyć mało, to za pożyczkę musisz zapłacić tak wiele? To bez sensu. Dlatego teraz w GetInBanku dla wszystkich nowych klientów przygotowaliśmy absolutnie darmową pożyczkę. Od 500 do 2000 zł na 12 miesięcy, bez odsetek i prowizji, bez żadnych ukrytych kosztów i bez zaświadczenia o zarobkach. Szczegóły w oddziałach i na getinbank.pl. GetInBank. Bank twoich oszczędności. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 11 minut po godzinie 9. Panowie, proszę się uśmiechnąć. No, nie tak. Jeszcze była deska do prasowania, której nie zdążyli wykorzystać. Panie Maćku, czego się pan napije? Robert zostanie do południa? Powiedział, że jest tak wymęczony, że nie zostanie. Do południa. We'll be right back. Mary Komasa to nasza piosenka dnia, piosenka zatytułowana Come. Jest także w zestawie do głosowania na listę. Polecam przy okazji polskieradio.pl/trójka. Zofia Kruszewska, Sylwia Hej, Marek Niedźwiecki. Witamy Państwa do południa. Tak się rozglądam po studiu, to chyba wszystko było z taśmy, bo porządek, żadnego bałaganu, wszystko na swoim miejscu. Tylko na termometrze zadane 30 stopni Celsjusza. To już wiem, czym go wykończyli. Temperaturą. To niesamowite rzeczywiście. Robert ubrany w garnitur. Tak się zastanawiam, o czym Marcel mówi tak po szóstej. No tak, co było, to było. Do południa, 16 lutego, poniedziałek. Witamy i zapraszamy. Informator ekonomiczny za kwadrans, Wiktor Legowicz, jego gość. Płyty tygodnia, od razu powiem, że Agnieszka Szydłowska opowie o Royal Blood, to płyta popołudniowa, a ja powiem kilka słów o The Waterboys, Modern Blues, to płyta przed południem. Trójkowa powtórka z historii, lipiec 64 roku. Fajny film Ryszard Jaźwiński, to za kwadrans 11. Po 11 tradycyjnie pojawi się na żywo Grażyna Dobroń. Michał Margański, powrócony z urlopu, około 11.30. I powieść Olgi Tokarczuk, Księgi Jakubowe, około 11.50. Jak było w Szklarskiej? Miłe spotkania ze słuchaczami, to przede wszystkim. Jestem zmęczony jak diabli, ale to może już wiek. Ten wiek, ale spotkania miłe. Na przykład pan Kamil, który przysyła nam zdjęcia ze Śnieżki, pojawił się na żywo. Na Śnieżce -5,5 stopnia. Cudowne słońce, piękne zdjęcie, dziękuję bardzo. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl, to mój adresik. Trudno w to uwierzyć, 17 minut po godzinie 9, że dokładnie 30 lat temu to była jedna z najważniejszych płyt na świecie. Radio's on and I'm moving round the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know you cares. You can't start a fire. You can't start a fire. Just dancing in the dark. You sit around getting older. There's a joke here somewhere and it's on me. I shake this world off my shoulders. Come on, baby, the laugh's on me. Stay on the street. carving you up all right. You say you gotta stay hungry. Hey baby, I'm just a fast start in the night. I'm dying for some action. I'm sick of sitting around here trying to write this book. I need a little reaction. Come on then, baby, give me just one look. You can't start a fire sitting around crying over a broken heart. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark, you can't start. Just dancing in the dark. Even if we're just dancing in the dark. Even if we're just dancing in the dark. Even if we're just dancing in the Doniesienia z przeszłości, czyli kartka z kalendarza. 16 lutego 1985 roku na liście singli w Ameryce Careless Whisper, George Michael na pierwszym, a na liście albumów Bruce Springsteen, Born in the USA, to był jego 7 album i zanotował aż 7 singli w pierwszej dziesiątce, między innymi ten Dancing in the Dark. 21 minut po godzinie 9. To ja poproszę teraz Firebirds i Republika, a potem, a w międzyczasie sprawdzę, czy Robertowi nie zostało trochę kawy. Gwiazdy w bikini śmierć. W bikini gwiazdę. Program trzeci, minęła 9:30. Informator ekonomiczny. Andrzej Kublik z Gazety Wyborczej i Wiktor Legowicz. Witam. Dzień dobry panu. Panie Andrzeju. Dzień dobry państwu. No niestety, panie Andrzeju, drożeje benzyna na mojej trasie. W piątek to były 4,39 zł za litr. Dziś 4,49 zł, czyli o 10 groszy poszła w górę. I tak będzie? To zgodnie z zapowiedziami, przecież to mówiliśmy, że zdaniem analityków właśnie taki wzrost powinien być w zeszłym tygodniu. I no i stało się. Niestety w tym tygodniu także. Też podrożeje. To jest, powinno być około 10 groszy. Ceny hurtowe paliw od końca stycznia, od połowy stycznia, czy też końca stycznia, bo to głównie od końca stycznia się zaczęło, to już są wyższe, około 37 groszy zdrożały, tak? Także jeżeli średnio. Nawet, jeżeli mówię o hurtowych cenach. O, hurtowych. Więc jeżeli to się przeniesie na, nawet w mniejszym stopniu na ceny paliw detaliczne, no to jasne jest, że luty upłynie nam pod znakiem podwyżek. I co będzie dalej, zobaczymy. Na razie jest tak, że świat też, powiedziałbym, natchnęło euforią. Się trochę euforycznie zaczął zachowywać po porozumieniu podpisanym w Mińsku o zawieszeniu broni na wschodniej Ukrainie. A no właśnie, to może mieć wpływ. I to od razu odbiło się na cenach ropy naftowej. Trochę tak jakoś dziwnie świat jakby chciał, uważał, że już zamknął całą sprawę, że tam nikt nie ginie na wschodniej Ukrainie. No i ceny poszły w górę. To dalej Putin się cieszy, Kreml się cieszy, bo to jest wielki oddech dla Rosji. Ale dla kierowców, na całej reszcie świata, to już jest niestety gorsza wiadomość. Niestety, i o tym też za chwilę powiemy. No właśnie, po raz siódmy z rzędu spadły w styczniu ceny konsumpcyjne. W styczniu deflacja była efektem właśnie niskich cen paliw, cen ropy oraz oczywiście żywności. Ale podobno ten proces już tak wyhamuje. No skoro wiemy, że w lutym ceny paliw detaliczne poszły w górę, no to wiadomo, akurat jeżeli o to chodzi, to powinno się zmienić. Zwykle jest jednak tak, że wchodzimy, jeżeli chodzi o ceny żywności, że zazwyczaj wchodziliśmy w taki okres przed przednówkiem, wdzieliśmy się do przednówka, kiedy właściwie żywność właśnie drożała, bo już te zapasy gromadzone na zimę trochę się zaczęły wyczerpywać. A tu nic. A w tym roku jest akurat, jeżeli chodzi o żywność, troszeczkę inaczej, ze względu na embargo pewnie rosyjskie. To na przynajmniej pewno. W dużej mierze u nas. Prawda? Czyli oni nie potrzebują, czy też nie chcą naszej żywności, a jak ją kupują, to jakąś taką okrężną drogą jabłka poprzez Serbię, prawda? No tak, wiemy tak o dalej. Tym, 100 razy mówiliśmy. Na no więc, ale to się przekłada w takim razie na cenę żywności u nas, no bo jest jakby zwiększona podaż, jest więcej żywności, to one jej ceny nie mogą odpowiednio wzrosnąć. W każdym razie deflacja utrzyma się jeszcze. Ja tego to nie wiem. Myślę, że to no, powinniśmy sobie jakoś poradzić. Na razie to jest jeszcze nie jest taki okres. Znaczy ta deflacja jest w ogóle naturalna. Znaczy to nie jest tak sztucznie wywołana w tym sensie, żeby ktoś administracyjnie wymuszał, prawda, tę zmianę. Więc będziemy pewnie trochę podlegać rytmowi takiemu, jak w całej Unii Europejskiej panuje. To bardzo ciekawe. Mianowicie w pańskim dzienniku zostały omówione badania zmian na polskiej wsi. To są badania firmy Martin i Jacob. I teraz tak, ponad połowa rolników oceniła sytuację materialną jako dobrą lub bardzo dobrą. Zaskakuje to pana? Tak, ale trochę mniej, jak potem przeczytamy, że to dotyczy jednak tylko tych rolników, którzy mają gospodarstwa o powierzchni ponad 15 hektarów, tak. 15 lub więcej, i to jest około 200 tysięcy, czyli tylko to jest, może to nie jest wierzchołek góry lodowej, ale to jest jakaś ich znacząca jednak część. To mnie nie dziwi, to jest też taki sygnał pewnej ewolucji, która powinna następować w polskim rolnictwie, czyli zwiększania się areału gospodarstw. Do tego też potrzeba jednak odpowiednich instrumentów, czyli na przykład ułatwień w nabywaniu ziemi dla tych rolników, którzy mają już duże gospodarstwa i jakieś specjalistyczne. Oni mają z kolei czasami problemy teraz właśnie niektóre z tych gospodarstw specjalistycznych w związku z takimi sytuacjami zaburzeń na świecie. Ale też powiedzmy sobie jasno tak, że to jest kolejny sygnał o tym, że poprawia się na polskiej wsi, zmienia się na polskiej wsi. Ale też nie można powiedzieć, że już jest tam, nie wiem, rajska idealnie, sytuacja. Tak. Znaczy jak się pojedzie na wieś i zna się jakieś takie rejony wiejskie, to naprawdę w wielu rejonach sytuacja nie jest różowa. Naprawdę jest daleka od różowej, zmienia się, ale to jest dopiero jakiś taki, może chyba początek nawet dopiero jakichś takich zmian. A tymczasem firmy ubezpieczeniowe przyciągają klientów za wszelką cenę, chodzi oczywiście o polisy komunikacyjne, podkreślam, i szukają cały czas nowych sposobów, żeby właśnie przyciągnąć. Między innymi bony zakupowe proponują, dodatkowe usługi i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to jest normalne, to jest rodzaj takich promocji. I ceny nie rosną, co jest bardzo ważne. Rodzaj promocji. Pytanie jest oczywiście, czy niektóre z tych promocji nie są na wyrost dawane. Innymi słowy, jeżeli faktycznie przyjdzie już do wypłat odszkodowań, czy nie odbije się to źle na sytuacji, kondycji firmy i wtedy może dojść oczywiście do takich problemów, jak to nasz rynek ubezpieczeniowy przeżywał pod koniec zeszłego stulecia, czego sobie tak naprawdę w przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych nie życzymy. Inną bolączką dla towarzystw ubezpieczeniowych jest jednak spory odsetek kierowców, którzy uchylają się od płacenia OC, czyli obowiązkowego ubezpieczenia. I to jest cały czas z tym problem. Myślę, że to też się wiąże z taką sytuacją właściwie jakiegoś takiego bezchołowia, które zapanowało na naszym rynku motoryzacyjnym od naszego wejścia do Unii Europejskiej, czyli właściwie można wprowadzić każdy złom, każdego gruchota, potem ktoś, kto kupuje taki samochód za bezcen, nie chce właściwie żadnych już kosztów ponosić, więc będzie szukał na przykład, prawda, nie będzie płacił, uchylał się od płacenia ubezpieczeń, opony będzie kupował jakieś tam używane jakieś, które może chwilę pojadą, ale może zakończy się to w rowie, no i tak, itp., itd. Także... Ale też pamiętajmy, że za brak OC, przypominamy, jest kara w wysokości 3,5 tysiąca złotych. Tak, ale jeżeli popatrzymy też na ilość wysyłanych tych kar, to jest kilkanaście tysięcy rocznie, a szacuje się, że tych kierowców niepłacących OC jest kilkaset tysięcy, więc to jest olbrzymia dysproporcja. A hotelarze szwajcarscy domagają się zmiany kursu franka wobec euro, dlatego że po uwolnieniu kursu franka hotele podrożały o 50% w porównaniu z cenami hoteli w krajach sąsiednich. Biedni ci Szwajcarzy, biedni. Ale to może pomoże naszym frankowiczom. No oni tam właściwie jakoś tak nie wiem, bo to w Szwajcarii, ja pamiętam, że od lat było taką tradycją, że jak kto tylko mógł, jak jechał na chwilę do Szwajcarii, zwłaszcza takich rejonów przygranicznych jak Genewa, no to właściwie zatrzymywał się w sąsiednim kraju, we Francji, bo tam zawsze było taniej, tak. Jeżeli chodzi o hotele. To zwykle było taniej 15-20%, a w tej chwili to jest 50%. No to wie pan, to tylko powiedziałbym, może też spowoduje, że Szwajcarzy trochę podszlifują jakość swoich hoteli, bo to też było tam, że u nich to tych gwiazdek, powiedziałbym, człowiek się dziwił, że aż tyle za tak niewiele. Ale lepiej, żeby doprowadzili do zmiany kursu franka, bo jak mówię, to będzie z korzyścią dla naszych frankowiczów. Dopóki czekolada szwajcarska jest w zasięgu naszej kieszeni, to nie to jakieś tak problemy szwajcarskich hotelarzy szczególnie mną nie wstrząsają. No dobrze, niech tak będzie. Andrzej Kublik z Gazety Wyborczej i Wiktor Legowicz. Do widzenia. I do jutra 9:30. Feel your head rest. resting heavy on your single bed. I want to hear all about it. Get it all off your chest, ooh. I feel the tears and you're not alone, no. When I hold you, well, I won't let go. Why should we care for what they're selling us anyway? We're so young, girl, and you know. You don't have to be there, babe. You don't have to be scared, babe. You don't need the plan of what you wanna do. Won't you listen to the man that's loving you? Your world keeps spinning and you can't jump off, but I will catch you if you fall. I can't tell you enough. I hate to hear that you're feeling low. I hate to hear that you won't come home. Oh, why should we care for what they're selling us anyway? We're so young, girl, and you know. You don't have to be there, babe. You don't have to be scared, babe. You don't need a plan of what you wanna do. Won't you listen to the man that's loving you? Come with me, ooh. Easy, easy, and a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9. You don't have to be there, babe. You don't have to be scared, babe. You don't need a plan of what you wanna do. Won't you listen to the man that's loving you? You don't have to be there, babe. Don't have to be scared, baby. Don't need a plan of what you wanna do. Won't you listen to the man that's loving you? Oh. To pan George Ezra, czyli młody chłopak, który ma głos jak starszak. Za 18 minut godzina 10. Zaglądamy sobie do kalendarza muzycznego. Rok 1974. Podsumowanie brytyjskiego rynku muzycznego. Single roku Gene Genie, David Bowie. Album roku Aladdin Sane, David Bowie. Wokalista roku David Bowie. Grupa roku Slade. To teraz Bowie, Slade. Strung out on lasers and slashed back blazers and ate all your razors while pulling the waiters, talking about Monroe and walking on Snow White. New York's a go-go and everything tastes nice. Poor little greenie. Ooh. Get back on. Gene Genie lives on his back. Gene Genie loves chimney stacks. He's outrageous, he screams and he bawls. But Gene Genie, let yourself go. Sits like a man, but he smiles like a reptile. She loved him, but just for a short while. She'll scratch in the sand, he'll let go his hands. He says he's a beautician, sells you nutrition, keeps all your dead hair for making up underwear. Poor little greenie. Lives on his back. The Gene Genie loves chimney stacks. Oh,

is the sunlight? Is the shadows? Is the quiet? Is the word? Is the beating heart? Is the ocean? Is the boy?